الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورہ نور کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 53 آیات کی تفسیر ہو چکی تھی۔ 53 آیات جو ابھی کل چل رہی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی ایک باطنی خباثت کو ظاہر فرمایا کہ یہ سمجھتے تھے کہ معاذ اللہ ہم اپنے ظاہری برتاؤ سے، ظاہری قسموں سے نبی کو دھوکہ دے دیں گے اور یہ ہمیں اسلام کے سلسلے میں مخلص سمجھیں گے۔ تو واقعی قسمیں کھاتے تھے کہ اگر آپ ہمیں جہاد کا حکم دیں گے تو ہم ضرور آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اپنے قسموں کے میں حد سے کوشش کرتے ہوئے، لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ، کہ اگر حکم دیں گے اے رسول آپ انہیں، لَيَخْرُجُنَّ، تو وہ ضرور ضرور نکلیں گے۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے، لا تقسمو، تم قسمیں نہ کھاؤ، یعنی جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، طاعت معروفتن، طاعت اطاعت معروفہ ہے، یعنی جو مشہور ہے اطاعت، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جس طریقے سے شریعت تقاضا کرتی ہے ویسی اطاعت چاہیے، تمہارے زبانی دعووں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے ان تمام کاموں کو جو تم کر رہے ہو۔ قل، آپ فرما دیجئے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اطاعت کرو اللہ تبارک و تعالی کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ مستقل دیکھیں دو لفظ لائے، اطیعوا ادھر بھی ہے، اطیعوا ادھر بھی ہے، اللہ تعالی یوں بھی فرما سکتا تھا قل اطیعوا اللہ و الرسول، ایک ہی اطیعوا لے کر آتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دو اطیعوا بیان فرمائے۔ اس میں شارحین مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت ہم پر لازم ہے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کا بھی بہت درجہ اور مقام ہے۔ اگرچہ بالکل اس میں کسی کو تردد نہیں ہوگا کہ اللہ کا مرتبہ رسول کے مرتبہ سے فوق ہے، اعلیٰ ہے، اور اسی طرح ہر صفت میں، ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی فوقیت اور برتری حاصل ہے، لیکن اہمیت پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ جس طرح اللہ کی اطاعت ہے ویسی ہی رسول کی اطاعت چاہیے، کم تر یا حقیر نہ سمجھیں، کیونکہ رسول اپنی مرضی سے کوئی اطاعت نہیں کروائیں گے، وہ اللہ کے حکم سے اطاعت کروائیں گے۔ تو گویا کہ رسول کی اطاعت اللہ کی ہی اطاعت ہے، اگر آپ اللہ کا کہنا مان رہے ہیں تو حقیقتاً آپ رسول کا ہی کہنا مان رہے ہیں، کیونکہ ان کے وسیلے سے ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم تک پہنچتے ہیں۔ تو فرمایا قل، آ فرما دیجئے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ پھیرو گے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو محض نبی پر تو وہی ہے کہ جس کا اسے مکلف بنایا گیا تھا، یعنی نبی کو کس چیز کا مکلف بنایا، احکامات بیان کرو، تبلیغ کرو، لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں پہنچا دو، تو محض نبی پر تو وہ ہے کہ جس کا اسے مکلف بنایا گیا، جسے جو چیز اس پر لازم کی گئی، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر وہ ہے جس کا تمہیں مکلف بنایا گیا، اور وہ ہے اطاعت، وہ ہے کہنا ماننا، فرما برداری کرنا۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کی ادائیگی کا حکم دیا، انہیں ان کی مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرنا، تو معلوم یہ ہوا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو رسول تو بری ذمہ ہے، اس لیے کہ اس نے تو اپنا کام کر دیا، جو اس پہ لازم کیا گیا تھا وہ اس نے کام کر دکھایا، اور اگر تم نہیں کر رہے ہو تو تم پر جو چیز لازم کی گئی تھی تم نے وہ پوری نہیں کی، تو لائق سزا اب نبی نہیں ہے بلکہ تم ہو، نبی کا کوئی قصور نہیں ہے، قصوروار تم ہو، نبی کی آخرت میں کوئی گرفت نہیں ہے، تم ہی پکڑے جاؤ گے۔ وَإِن تُطِعُوهُ، اور اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے، تَهْتَدُوا، تو ہدایت پا جاؤ گے، راہ پا جاؤ گے، تو نبی کا کہنا مانو، نبی کی اطاعت کرنے میں، نبی کا حکم ماننے میں ہی ہدایت پوشیدہ ہے۔ پھر میں وہی عرض کروں گا، اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، ہمارے تمام دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر پھر ہم یہ سمجھیں کہ ہم ہدایت کا راستہ پا جائیں گے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا کہنا مانے، رسول کا کہنا مانے، تو انشاءاللہ ضرور یہ اطاعت رب اور اطاعت رسول ہمیں صراط مستقیم پر لے کر جائے گی اور ہمارا آخری ٹھکانہ جنت ہوگا۔ وما علی الرسولی، اور رسول پر تو فقط اتنا ہی لازم ہے، الا البلاغ المبین، کہ صاف پہنچا دینا، یعنی نہیں ہے رسول پر مگر واضح طور پر پہنچا دینا, جس کو ہم اگر حسر والا معنی کریں یوں بھی کر سکتے ہیں کہ رسول پر تو صرف پہنچا دینا ہی لازم ہے, اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دینا لازم ہے, اس کے بعد رسول کو کسی چیز کا مکلف نہیں بنایا گیا. تو اس سے یہ چند جو ہم نے پیچھے باتیں پڑھیں اس سے تھوڑا سا ہمیں غور کرنا ہوگا. ایک بات تو یہ کہ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے, اپنے ان کا ظاہر کچھ تھا باطن کچھ, باطن میں جہاد کو ناپسند کر رہے ہیں اور ظاہر میں یہ تمنا کہ رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں ہم آپ کے ساتھ جہاد کریں گے, یہ ایک طرح کا دھوکہ دینا ہے. تو کیا خدا نخواستہ ہم محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم بھی اسی میں مبتلا تو نہیں؟ کیسا تو نہیں ہم ماں باپ کے سامنے اس طرح کہتے ہیں جی آپ حکم تو کر کے دیکھیں ہم یہ کام کریں گے, ماتحت افسر سے تو ایسا نہیں کہہ رہا, بیوی شوہر سے تو اسی طرح دھوکہ نہیں دے رہی, شاگرد استاد کو تو اسی طرح دھوکہ نہیں دے رہے. یہ ہوتا ہے کہ بظاہر ہم بالکل کسی کے سامنے بڑی ہمدردی کا, وفاداری کا اور مخلص ہونے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور دل کے اندر برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, زبان سے کچھ اور دل سے کچھ. تو یہ منافقین کی عادت تھی, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور دوسرا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازم کرنی چاہیے. اور پھر وہی بات عرض کروں گا کہ اطاعت کے لیے علم چاہیے, کس مقام پہ اللہ اطاعت کا حکم دے رہا ہے, کس مقام پہ رسول اطاعت کا حکم دے رہا ہے. مثال کے طور پہ نگاہوں کے سلسلے میں احکامات کیا ہیں, زبان کے استعمال کے سلسلے میں, باتیں سننے کے سلسلے میں, کاروبار کرنے کے سلسلے میں, شادی بیاہ کے سلسلے میں, دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں, ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا احکامات ہیں. جب ہم وہ جانیں گے تو پھر سیکنڈ مرتبہ ہوگا اطاعت کا, کہ جاننے کے بعد پھر اطاعت ہوتی ہے. تو جس نے علم ہی نہیں سیکھا وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا. اور نیکسٹ یہ کہ جیسے آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول پر تو فقط واضح طور پر پہنچا دینا ہی لازم تھا, اس سے زیادہ کا اللہ نے مکلف نہیں بنایا. اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا تو اس میں نبی کا قصور نہیں, یہ اس کا قصور ہے کہ نبی کا تو کام اتنا تھا, اس پہ اتنا ہی فرض تھا کہ وہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دے, اور اس نے پہنچایا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی چیز کا مکلف نہیں بنایا. تو اس سے ہمارے وہ بہن بھائی جو تبلیغ کا کام کرتے ہیں, تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں, نیکی کی دعوت دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, انہیں بھی غور کرنا چاہیے کہ جب نبی جن کا مقصد ہی لوگوں کو ہدایت دینا ہے ان کا کام صرف یہ تھا کہ وہ اللہ کے پیغام کو پہنچا دیں, تو ہم جو ان کے نائبین شمار ہوتے ہیں تبلیغ دین کے سلسلے میں, تو ہم پہ تو بدرجہ اولا یہی لازم ہے. لہذا شدت کرنا, سختی کرنا, گھر جیسے ایک بچہ ہے گھر کے اندر وہ نمازی بن گیا, وہ نیک بن گیا, اس نے مثلا داڑھی رکھ لی اور نیک اعمال کرنے لگا, تو بعض اوقات وہ اپنے جذبات کو قابو میں نہیں کر پاتا اور چاہتا ہے کہ پر تشدد طریقے سے پورے گھر والوں کو دین کی طرف مائل کروں, تو وہ ٹی وی چلنے میں برا بھلا کہنا, بے پردہ نکلنے پر وہ بہت ہی زیادہ پر تشدد طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرنا, اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ بعض اوقات گھر والے ضد میں آ جاتے ہیں اور اس کی دینداری کے سلسلے میں ان کو بیزاریت محسوس ہونے لگتی ہے اور بوجھ بن جاتا ہے, اور پھر وہ برائیاں شروع ہو جاتی ہیں. خود گھر والے جا کر کہتے ہیں بھی یہ تو ہمارے لیے عذاب بن گیا, پتہ نہیں کن لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگا ہے. تو بڑی حکمت کے ساتھ آپ کا کام ہے نرمی کے ساتھ اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا, یہی نبیوں کا کام تھا, اس سے زیادہ کا آپ کو مکلف نہیں بنایا گیا. ہاں گھر کا سرپرست جو ہے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی تعلیم یہی ہے کہ وہ حکمت کے ساتھ تھوڑی بہت سختی کر سکتا ہے زوجہ پر, بچوں پر, لیکن وہ بھی بڑی حکمت کے ساتھ, اگر وہ بھی مطلب خلاف حکمت طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرے گا تو گھر والے اس سے بھی بیزار ہو جائیں گے اور پھر اطاعت تو دور کی بات, گھر میں میدان جنگ بن جائے گا. اس لیے بڑی حکمت کے ساتھ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے وہ بہن بھائی بھی اس کو ذرا غور سے دیکھیں کہ جو بعض اوقات علماء اسلام پر طعنہ زنی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تو خالی بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, ان کو آگے بڑھ کے کچھ کرنا چاہیے, اتنی برائی عام ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں, آپ تھوڑا سا غور کیجئے کہ جب نبیوں کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا, ان کا کام صرف یہ تھا کہ وہ اللہ کے پیغام کو پہنچائیں. ہاں جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں پہ تلوار بھی آپ نے اٹھائی ہے, جہاں پہ حکم دیا وہاں پر حدود بھی نافذ فرمائی ہیں, ایک حاکم اسلام ہونے کی حیثیت سے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے اللہ تعالیٰ کا حکم نبیوں کو یہی تھا کہ آپ بس پیغام پہنچائیں, کہ جہاں اللہ کی طرف سے سختی کا حکم ہے وہاں سختی ہے ورنہ نہیں۔ تو اسی طریقے سے علماء کا معاملہ ہوتا ہے، علماء جو ہیں یہ نائبین رسول ہوتے ہیں، یہ نبی کے قائم مقام ہوتے ہیں، یعنی ان کے خلیفہ ہوتے ہیں سمجھ لیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبیوں کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا تو پھر ہمیں کیسے بنائے گا؟ تو پھر اب یہ تانہ زنی کرنا کہ جی علماء کیا کر رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ہمارا کام ہے پہنچانا، ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم بات پہنچاتے ہیں، سمجھاتے ہیں پیار سے، محبت سے، پھر ہزار ہا اس میں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر مقام پہ اور اس نازک دور میں پرتشدد طریقے سے سخت الفاظ کے ذریعے اگر تبلیغ کی جائے گی تو لوگ آپ کو سننے چھوڑ دیں گے، لوگ آپ سے متنفر ہو جائیں گے، اب لوگ بھاری بھاری الفاظ کے متحمل نہیں ہو سکتے، مزاج نازک ہو چکا ہے، اب ہر چیز میں یہ حرام ہے، تم کافر ہو گئے ہو، تم مشرک ہو گئے ہو، اس طرح بڑے بڑے الفاظ ادا کریں گے تو لوگ آپ کو سننا چھوڑ دیں گے۔ تو حکمت کے ساتھ پیغام پہنچانا یہ علماء پر لازم ہے، وہ کام کرتے ہیں، تو اس لیے ان پر تانہ زنی بالکل مناسب نہیں ہے۔ قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ آگے شاد فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اور اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ دیا، وعدہ فرمایا ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے، وعمل الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لیستخلفنہم فی الارض، کہ ضرور ضرور انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا۔ یہ دراصل بات صحابہ تھے، پہلے نبی کریم نے اعلان نبوت فرمایا مکہ المکرمہ میں 13 سال مشقت، اس کے بعد جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مسلسل جہاد، کفار قریش کی طرف سے دھمکیاں، حملوں کا خوف، پھر یہودیوں کی سازشیں۔ تو ایک دفعہ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر ہم کب امن کے زمانے میں داخل ہوں گے، کب ہم ان ہتھیاروں کے بوجھ سے آزاد ہوں گے؟ یہ شکوہ نہیں تھا بلکہ ایک محنت مسلسل سے ذرا ریلیف ملنے کے وقت کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کب ہم ایسا ہوگا کہ ہم غلبہ پائیں گے، اور یہ اتنی مشقت جو آج ہمیں ایک ڈر ایک خوف رہتا ہے اور ہر وقت اسلحہ ہم اٹھائے رہتے ہیں، اس میں کب ہمیں تھوڑا سا سکون ملے گا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تبارک و تعالی نے تم میں سے ایمان والوں سے وعدہ فرما لیا، وعمل الصالحات، اور ان لوگوں سے جنہوں نے نیک اعمال کیے، کس چیز کا؟ لیستخلفنہم، کہ ضرور ضرور اللہ تبارک و تعالی انہیں خلیفہ بنائے گا، فی الارض، زمین میں، کس طرح؟ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے ان لوگوں کو اللہ نے خلیفہ بنایا جو ان سے پہلے تھے۔ وَلْيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَدَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ضرور ان کے لیے مضبوط کر دے گا، سخت کر دے گا ان کا وہ دین جس کو اس نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے۔ یہ اللہ نے وعدہ فرما لیا، تسلی دی کہ تم فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں زمین کا خلیفہ بنائے گا، اور جو دین اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا، محبوب رکھا، اس کو راسخ کر دے گا، مضبوط کر دے گا، اسے کوئی ہلا نہیں سکے گا۔ اور وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ضرور ضرور ان کے خوف کے بعد امن کو ان کو بدل دے گا، ان کے خوف سے امن میں، یعنی جو صحابہ کرام خوف کی حالت میں رہتے ہیں، ضرور اللہ تبارک و تعالی ان کے خوف کو امن سے تبدیل فرما دے گا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، فتح مکہ کے بعد حالات بالکل بدل گئے، پھر مسلمانوں کا غلبہ ہوا، پھر فتوحات کے سلسلے آگے بڑھتے چلے گئے۔ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کی دہشت طاری ہو گئی، ایک آپ کا ان کا غلبہ، ایک روب طاری ہو گیا، اور کسی کو پھر مقابلے کی جرات نہیں ہوتی تھی۔ ہاں اگر کوئی مقابلہ کرتا بھی تھا جیسے غزوہ حنین بعد میں ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کو غلبہ دیا اور ہر قوم پھر مسلمانوں سے خوف زدہ رہنے لگی. یعبدوننی وہ میری عبادت کریں, لا یشرکون بی شیئاً کسی کو میرا شریک نہ ٹھہرائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ یہ بھی ایک کرم فرمایا اور کہ ان کو غلبہ عطا فرمایا, زمین میں اپنا خلیفہ بنا دیا, وسعت عطا فرمائی, انہیں ایک خوف سے نکال کر امن میں داخل فرما دیا. تو اس کے جواب میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تقاضا یہ ہے کہ یعبدوننی تو وہ میری عبادت کریں, لا یشرکون بی شیئاً اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. عبادت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام لازم فرمائے, جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا انہیں کرنا, احکام کو پورا کرنا, جن باتوں سے رکنے کا حکم دیا ان سے رکنا, یہ تمام عبادت کے زمرے میں آتا ہے. لہذا عبادت کا حکم دیا اور شرک سے بچنے کا حکم دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا, اور شرعی طور پر اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کرنا. اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے, ایسا ہی کسی اور کو ہمیشہ سے تصور کر لینا. اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ لائق عبادت ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو لائق عبادت سمجھنا, یا اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد وغیرہ ثابت کر دینا, بیوی ثابت کر دینا معاذ اللہ, تو یہ شرک فی ذات میں آتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرکت. اور ایک ہوتا ہے اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کر دینا, جس کو شرک فی صفات کا نام دیا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جن خوبیوں سے متصف ہیں ان میں سے کوئی خوبی کسی مخلوق میں تسلیم کر لینا. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفت آپ دیکھیں گے اس میں چار خوبیاں ضرور ہیں. پہلی تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت قدیم ہے, ہمیشہ سے ہے, ایسا نہیں کہ پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی. دوسرا یہ کہ تمام صفات ذاتی ہیں, یعنی کسی کی عطا کردہ نہیں ہیں. تیسرا یہ کہ غیر فانی ہیں. چوتھا لامحدود. تو یہی صفات اگر کسی مخلوق میں ایک بھی مان لی جائے تو یہ شرک فی صفات ثابت ہوگا. اس پہ ہم تھوڑا سا کلام مزید کریں گے اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.